بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. مرة مشو تلسوما بنجاني كالتمدين يا الله نانا نكمبك البصير. تقسم نيني معانا يا البصير، نيني معانا يا دين الله لا البصير. البصير ني من يكونا من يؤوني أمباو ونوكمليف. ها تقسم بفنوديان تتكدين يا الله لا البصير. نعم انا اكمبك نعم انا مونا ندودو chungu mweusi ambaye yuko katika kiza totoro juu ya jabali jeusi. Anamuona yeye na anaona mapito ya chakula chake. Tuliyasema hayo tayeb na mengineyo ambayo tuliyazungumza katika jina la Allah la al-Basir. Katika kitabu chetu, jina gani ambalo liko mbele yetu leo katika mi'atayn su'al wa jawab? Aya inakuwa aya gani? Inna Allah kana azizan hakima. Aya ngapi? 56 ya suratu النساء، النساء 56. قل اقتل صوما جنى لالله لا العزيز نجنى لالله لا الحكيم. جنى لالله لا العزيز نجنى لالله لا الحكيم. جنى هيني لا العزيز انظر لمية تنغلية قبل جنى لا الحكيم. Jina la Al-Aziz limekuja katika Qur'an mara zinazokaribia 100. Limekuja jina hili la Al-Aziz mara zinazokaribia 100 katika Qur'an. Na Al-Aziz maana yake alladhi lahu jamia maani al-izza, ni yule ambaye anamiliki au ni zake yeye maana zote zinazozungumzia nguvu, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika sura Yunus aya 65, innal izzata lillahi jami'a, hakika nguvu zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Ana nguvu kwa maana zote, ambaye ana nguvu al-aziz mwenye nguvu, na ana nguvu kwa maana zake zote. Na maana hizi zote za nguvu wanazirejesha ahlul ilmi katika sehemu kuu tatu, na hizi tatu katika aina za nguvu zote zimethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wake. Maana ya kwanza ya nguvu ambayo hurejea katika izza, wanasema ahli al-ilm, izzatul quwwa, ni nguvu au ana izza ya nguvu kwa maana ya nguvu, kwa nguvu zake subhanahu wa ta'ala ni wasifu wake. Nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala hazirasibiani na nguvu za walimwengu viumbe wake, hata kama watakuwa wakubwa hao viumbe wake kiasi gani. Izza kwa maana ya al-quwwa, nguvu. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana nguvu, na nguvu ni wasifu katika wasifu wake, wasifu ambao haunasibiani. Wasifu huu wa nguvu haunasibiani na nguvu ya yeyote katika viumbe wake, hata kama kiumbe hicho kitakuwa kikubwa kiasi gani. Mwanadamu ana nguvu, anamuinua nyama, anamuinua mwenzake, anainua chuma, lakini nguvu hii ya mwanadamu itakuwa sawa na nguvu ya tembo? Hakuna usawa kati ya nguvu ya mtu na nguvu ya tembo. Kwa hiyo kiumbe wa Allah, kuna kiumbe mkubwa kama Jibril, Jibril ambaye ubawa mmoja akiukunjua anaziba al-ufuk. Al-ufuk huu usawa unaoona juu wote anauziba ubawa wake mmoja. Allah anamsifia kwenye Qur'an, allamahu shadidul quwa, amemfunza Muhammad yule mwingi wa nguvu. Quwa ni wingi wa neno quwa, quwa ana nguvu nyingi sana. Lakini pamoja na ukubwa wa Jibril na nguvu alizokuwa nazo Jibril, amekiangamiza kijiji cha Nabiullahi Lut, amechukua ardhi akaigeuza juu chini, ameangamiza al-umam. Allah anapotaka kupeleka maangamizi mahala, katika malaika na watuma Jibril, ana nguvu alayhi salatu wassalam. Lakini pamoja na umbile lake kuu, nguvu zake nyingi, anasema Sheikh, wa in azumat, hata kama hao viumbe watakapokuwa wakuu kiasi gani, wakubwa kiasi gani, wana nguvu kiasi gani, bado hawafikii nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-aziz, jina hili la Allah la al-aziz kwa maana ya mwenye nguvu, na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala wamezigawa hali ilmi katika sehemu kuu tatu. Au maana ya izza, maana ya nguvu kwa maana zake, kwa maana zake nguvu kwa maana zake hurejea katika sehemu tatu, na zote zimethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Izza, nguvu kwa maana ya al-quwwa, ya rabu na kisaili kuna tofauti. Izza ni nguvu, quwwa ni nguvu. Kwa izza alikuwa nayo huyu al-aziz kwa maana ana quwwa, ana nguvu, na nguvu hii ni wasifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, nguvu ambayo hainasibiani abadan na nguvu walizokuwa nazo viumbe wake, hata kama watakuwa wakubwa kiasi gani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuthibitisha hili kwamba yeye ana nguvu, katika suratu Dhariyat aya 58 anasema, inna allaha, hakika Allah subhanahu huwa ar-razzaq, ndiye mwingi wa kuruzuku, dhul quwwatil matin, mwenye nguvu imara, ana nguvu subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani kwamba Allah ambaye ni muumba nguvu yake ikawa inafanana na nguvu ya waja wake, au waja wake wakawa wamemzidi nguvu. La, inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Na katika sura Fussilat aya 15 amebainisha hilo pia, akasema, awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hivi hawaoni, hawaoni ru'ya qalbiyya, hawaoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amewaumba wao, huwa ashaddu minhum quwwa, yeye ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wao? Hilo hawajaliona. Allah amejithibitishia kwamba ana nguvu. Pia aya 165 amejibainisha hilo katika suratul Baqara ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نكتك سورة الأنفال آية 52 إن الله قوي شديد العقاب. أكيد الله قوي من ينقوه شديد العقاب مكال وقوذين. أين يطير يا عزة أليكونا يا الله كنا عزة القوة إلى ميقانزا عزة القوة ضيطوا ليسمون زيارة. أين يطير يا عزة أنا عزة الامتناع عزة الامتناع عزة الامتناع نيهي قوة مقواسي وذكياك هم هتدي يوتي أنا مبوغ هيو عزة الامتناع كما يهي مقواسي ولا هنا هتدي ويوتي أنا مبوغ هيو لا يبلغ العباد ضره وذواكه hawawezi wakafikia kuwa na uwezo wa kumdhuru yeye na nguvu hiyo izzatul imtina wala waja wake hawawezi wakafikia wakawa na uwezo wa kumnufaisha hataki hahitaji chochote ana nguvu hiyo izzatul imtina amejitosheleza kwa dhati yake yeye ni mkwasi hamhitaji mtu hakuna ambaye atamondolea dhara wala hakuna ambaye atamletea manufaa bali yeye ndiye ambaye analeta madhara yeye ndiye ambaye kama analeta manufaa yeye ndiye anayetoa yeye ndiye anayezuilia munazzah subhanahu ametakasika Allah subhanahu an mughalabati ahad kutokana na suala la kushindwa na yeyote hakuna anaweza kumshinda Allah anayo nguvu hiyo izza fil imtina wala hakuna yote ambaye atamweza Allah kwa lake analolitaka hakuna jumana akasema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun kama wameshindwa waja wala hawawezi hawamwezi Allah subhanahu wa ta'ala hawamwezi kwa lolote na viko mbali na yeye amejizuilia subhana yuko viko mbali na yeye vile ambavyo haviendani na utukufu wake katika vile aibu na mapungufu ambayo huegemezwa kwake kama vile kujaliwa kwamba yeye anamshirika na wenza Allah subhanahu wa ta'ala ana nguvu ya hayo kwamba haviwezi hivi likanafishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na sifa hizo kwa kuwa yeye subhanahu wa ta'ala ana nguvu gani ana izzatul imtina amesema subhana rabbika ametakasika mola wako Muhammad na kila sifa yenye aibu na mapungufu hamhitaji mtu lau angekuwa anahitaji kwa yeye sifa hiyo ingekuwa na mapungufu kwamba Allah anahitaji hakuna anayeweza kumdhuru kwamba wewe ukaacha kusali kwa lengo kwamba unataka kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala ukawa unafanya mambo ambayo hukuyapenda ili umdhuru Allah subhanahu wa ta'ala hadhuriki kwa hilo subhanahu wa ta'ala ametakasika na kila sifa yenye mapungufu yeye kwamba kuwa anamwenza ametakasika na sifa hiyo sifa yenye aibu yeye anahitaji waja wake ametakasika na sifa hiyo kwa nini ametakasika na haya yeye ana izzatul imtina ndio maana akasema rabbil izza ametakasika Allah kutokana na kila sifa yenye aibu na mapungufu rabbil izza huyo mola wako anatakasika ni mola mwenye izza izza gani ana izzatul imtina mkwasi haitaji twaayako haimdilishi Allah wala maasiyako hayampunguzi Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ametakasika Rabbul Izza kutokana na yale yote ambayo wanamsifia na kumuelekezea. Wa salamun ala al-mursalin, na amani ya Allah iwashukie mitume. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni aya 180 mpaka 182 ya suratu As-Saffat. Hii ni aina ya pili ya nguvu ya Allah. Nguvu gani? Izzatul imtina. Na katika aya nyingine inayozungumzia izzatul imtina ni aya ya 27 ya suratu Ar-Rum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal-ardi wa huwa al-azizu al-azizu. Katika jina hili la al-aziz kuna sifa hiyo ya izza, al-aziz kuna izza. Walahu al-mathalu al-a'la, nani zake yeye tu sifa zilizokuwa juu, sifa zilizokuwa juu kileleni ni za Allah. Fi samawati wal ardi, mbinguni na ardhini. Wa huwa al azizu al hakim, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye izza. Pamoja kwamba lahu al mathalu al a'la, ana sifa zilizokuwa juu za kutakatika, za kutokumhitaji mwenza. Wengine wakasema al mathalu al a'la ni la ilaha illa Allah. Fi samawati kuna la ilaha illa Allah, wal ardi kuna la ilaha illa Allah. Wa huwa al aziz, na yeye Allah ndiye al aziz mwenye izza, al hakim mwenye kuweka mambo mahala pake. Wa qala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kubainisha sifa hii ya izza, aya 27 tena ya sura Saba, ya kwanza 27 Rum, fi 27 Saba. Anasema subhanahu wa ta'ala, kumwambia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka, kalla bal huwa Allahu al-azizu al-hakim. Ana izzatul imtina. Waambie Muhammad, sema aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka. Maana yake aruni alladhina alhaqtumuhum billahi shurakaan lah, waambie nionyesheni wale ambao mmewafanya kuwa ni wenzake Allah, hebu nionyesheni nyinyi. Nasema kwamba Allah ana washirika, nionyesheni washirika wa Allah. Kalla ay irtabi'u an da'wa al-musharaka, komeni. Kalla yani komeni na maneno hayo ya kuitakidi kwamba Allah anamshirika. Bal huwa Allahu al-Azizu al-Hakim, bali yeye ndiye Allah al-Azizu ambaye ana izza. Ana izza gani? Ana izzatul imtina, kwa maana hamhitaji yeyote, hahitaji yeyote. Ndio maana akasema katika nyingine, wa ma lahum fihima min shirkin, na wala Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu na ardhi hana ushirika na mtu, hana ushirika na yeyote. Kwa hiyo msimjalie Allah kuwa na shirika, yeye ni al-aziz, ana izzatul imtina, hana haja na mtu, hana haja na kitu, hana haja na kiumbe wake, ni mkwasi kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala. Wama lahum fihima min shirki, na wala yeye hana subhanahu wa ta'ala mbinguni na ardhini ushirika. Wa ma lahu minhum min dhahir, na wala hana msaidizi. Hapa anaambia Muhammad awaambie kufaru Quraysh, waambie aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka, nionyesheni wale washirika wa Allah mliowaambatanisha pamoja naye. Kalla, komeni na dhana hiyo kwamba Allah ana washirika. Bal huwa Allah, bali yeye Allah ndiye Allah almunfaridu bililahiya, aliyepwekeka kwa ibada. Huwa Allah, ni yeye Allah alaziz mwenye izza ya kutokumhitajia yeyote, mwenye izza alhakim mwenye kuweka mambo mahala pake. Ni aya katika sura Saba ya 27 ikitueleza aina ya pili ya izza ambayo imeingia katika jina la Allah al-aziz Izza gani? Izzatul imtinaa, kwamba yeye ni mkwasi, ametakasika, hamhitaji mtu wala hakuna ambaye anaweza kumdhuru wala anaweza kunufaisha wala hana mwenza. Yeye ni aziz katika hilo. Almaana thalith, maana ya tatu ya izza ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inarejea katika jina la al-aziz. Maana ya tatu ya izza ya Allah ambayo inarejea katika jina lake la al-aziz ni izzatul qahri wal ghalaba. Tumesema kuna izzatul quwwa ya kwanza, ya pili ni izzatul imtinaa, ya tatu izzatul qahri wal ghalaba. Izzatul qahri wal ghalaba ni nguvu zake za mabavu katika kutaka lake liwe. Hakuna kitakachokinzana na kile anachokitaka Allah kikawa hakikuwa. Izzatul qahr, izza ya mabavu, wal ghalaba, na kushinda, kwamba anawashinda waja wake katika vile ambavyo anavitaka. Hakuna kifazo kitawekwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akataka kipande fulani cha ardhi kiingiwe na tetemeko kwa jitihada za wanadamu, wakafunga mitambo yao, wakafunga kadha wa kadha wa kadha, kwamba hapa hakuna tetemeko litakaloingia hapa. Hakuna. Yeye ana izzatul qahr. Hao watu wakafunga rada zao, wakafunga vifaa vyao baharini, yasitokee maafa ya tsunami? La, yatatokea. Sababu kwa nini? Allah ana izza, ana nguvu. Nguvu gani? Ana izzatul qahr, za mabavu. Hakuwaziki na chochote. Na izza hiyo sio wanadamu tu, li jamii lkainat. Izza hiyo ya izzatul qahri kwa viumbe wake wote, kwa viumbe vyake vyote, vyote makhura lillah, vimetezwa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala, vitakuwa nyenyekevu kwa yale anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawasi jamii makhluqati biyadihi, na vichwa vyote vya waja viko mikononi mwa Allah, anavielekeza anapotaka yeye, vitafanya avitakalo. La yataharraku minha mutaharrik, hakitotingishika kitakachotaka kutingishika kama Allah hakutaka kutingishika. Na wala hatofanya jambo yoyote isipokuwa kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala na idhni yake. Fama shaa kan, anachokitaka Allah kitakuwa. Wama lam yashaa lam yakun, na asichokitaka hakiwi. Wala haula wala quwwata illa billah, na wala hakuna ujanja, la haula, hakuna ujanja wa kufanya taa, wala quwwata, wala hakuna nguvu ya kuachana na maasiya isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La haula, wanasema la haula lana, hatuna ujanja sisi wala hila katika kufanya taa, kwamba taa hii, ibada hizi ambazo nazifanya ni kwa werevu wangu. Muongo. Wala hakuna nguvu za kujiepusha na maasi, kwamba mimi sikwenda kwenye mziki, sikwenda katika zinaa, sikwenda kwa nguvu iliyokuwa nayo, sitaki mambo kama haya. La, yote haya yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawasi jamii makhluqat biyadihi, nasiya ni sehemu hii katika kichwa, hii inaitwa nasiya. Na katika dua nasiyati biyadika, paji langu la uso au kichwa changu kiko mikononi mwako. Nyama unapotaka kumpeleka mahala, unamvuta kwenye kichwa nyama, unampeleka kulia, unampeleka kushoto, na mtu naye umeweza kumshika kichwa kwa mwelekeza mahala, ni dalili kwamba yote tunayoyafanya yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana anachokitaka kinakuwa, na asichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala hakiwi. Ana izzatul qahri wal ghalaba. Anasema subhanahu wa ta'ala katika aya 26 mpaka 27 ya sura Ala Imran, qul illahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. anayefanya haya ni yule ambaye ana izzatul qahri wal ghalaba. Qulillahumma sema Muhammad, ewe Allah, malikal mulk, unayemiliki ufalme, tu'til mulka man tasha, kumpa ufalme umtakae, watanzu'u almulka mimman tasha, unamvua ufalme umtakae. Alikuwa ni bwana, ukamuondoa bwana wake. Utu'izzu man tasha, humpa nguvu umtakae, humpa cheo na hadhi umtakae. Watudhillu man tasha, humdhalilisha wewe Allah umtakae. Biyadika alkhair, katika mikono yako kuna khairi zote. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe juu ya kila kitu ni muweza. Tuulidu llaila fi nnahar, unauingiza usiku katika mchana. Watuulidu nnahara fi llail, na unauingiza mchana katika usiku. Watukhriju lhaya mina lmayit, na unatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu. Watukhriju lmayita mina lhai, na unatoa kiumbe kifu kutokamana na kiumbe kilichokuwa hai. Watarzuku man tashau bighairi hisab, na unamruzuku mtakaye pasina hisab. Kuna ambaye anataka ufalme muondoke? Na hakuna, hakuna, bali watu wote wanafanya jitihada na asbab ufalme ubaki kwao, lakini mara ghafla ufalme muondoke. Nani kaondoa ufalme huu? Na huyu mtu hakutaka ufalme muondoke ni nani? Yule mwenye izzatul qahri wal ghalaba, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika athari za kiimani juu ya jina hili la Allah al-Aziz, wa min athari al-imani bihadha al-ism an yakuna dhullu al-'abd lillah wahdahu, katika athari za kiimani ambazo tunazipata sambamba na jina hili la al-Aziz la Allah subhanahu wa ta'ala, ni kule kuwa ile hali ya udhalilikaji ya mwanaadamu isipatikane kwa yeyote, bali ipatikane kwa Mola wako. Usidhalilike wewe kwa yeyote, dhalilika kwa Mola wako tu. Ukielewa kwamba Allah ni al-Aziz, basi jidhalilishe kwake. لا يلتجئ الا اليه, usikimbilie kwa yeyote, kimbilia kwa kimbilia kwa aliyekuwa na nguvu al-Aziz, wala usiombe himaya kutoka kwa yeyote, omba himaya hiyo kutoka kwa al-Aziz. Usiombe himaya, usiombe ukingwe biashara zako, usiombe ukingwe maslaba yako ya kimaisha kutoka kwa mashaitani, kutoka kwa tunguri, kutoka kwa katika hirizi, kutoka katika matambiko na mengineyo, katika yale ambao hufanywa na watu wakitaka kinga kutoka kwa vitu hivyo. Jikinge kwa yule ambaye ana izza ya kufanya analolitaka, ambaye hakwamishwi na kitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaludu illa bijanabih wala yaqlabu izza wala yaqlabu izzuhu illa minhu, na jikingu kwa yule ambaye hakuna mahala kwingine kunakoombwa izza isipokuwa izza inaombwa kutoka kwake, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-izza, yeyote yule ambaye anataka izza, anataka cheo, anataka hadhi, anataka daraja, anataka nguvu, falillahi al-izzatu jami'a, basi izza zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Usikimbilie kwingine, kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi wa ta'ala, aya ya 10 ya sura Fatir, آية قومي سورة فاطر, Naam. Anasema man kana yuridu al-izza, yeyote yule ambaye anataka izza, anataka cheo, anataka hali. Qala al-Farra, anasema al-Imam al-Farra, maanahu, maana yake, man kana alima al-izzata liman hiya, yeyote yule ambaye anataka kujua izza ni ya nani, fa innaha lillahi jami'a, bas aelewe kwamba izza nguvu zote ni za Allah. Anataka nguvu aende kwa mwenye nguvu zake. وقال قتادة ما نسمع الإمام قتادة من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله أنا يتعزى بس أتفت عزة فاستطاع يكون في الله تفت عزه فجعل معنى فلله العزة الدعاء إلى طاعة من له العزة كما يقال من أراد المال فالمال لفلان أي فليطلبه من عنده وقال الزجاج تقديره من كان يريد بعبادة الله العزة يتولي أن باي نساك فكي بدأك يقوم أبود الله أنتك عزة والعزة له سبحانه نعزة ميكيه يا الله سبحانه فإن الله عز وجل يعزه في الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى تنفع عزه دنيا آخرة وقيل نيم السيمة المراد بقوله قصدي ولا قوليات الله لفسر من كان يريد العزة أنا وقصدي وشركينا وَالَّذِينَ وَنَوَتَكَ عِزَّةً يَعْنِي وَشِرِكِينَ وَنِيمِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَزَّزُونَ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَنِوَاوَ لِكُوَّةِ كُتَفْتَ عِزَّةً كَبْتَذِلَ إِبَادَ زَاوَ وَكُيَابُ لِيَ مَسَنَامُ وَنَتَكَ عِزَّةً كُفِتِهِ إِبَادَ يَاوَ يَكُوَابُ لِيَ مَسَنَامُ كما لي بسم الله سبحانه وتعالى كالسورة نجينة سورة مريم آية 81 واتخذوا من دون الله آلهة نوفافانا سيقوا الله فولي وانقواه ليكونوا لهم عزة إذ وفت عزة كل من كان يريد العزة بعد وفصيل وقسم ونقصدي وهقى مشركون أما ولقوا وكي أبودية مسلام لنقفون شبه ياو وفت عزة كما لبطر الله فتحي آية 81 سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة نوفافانا يلي أسيقوا الله أو ولا أسيقوا الله هو لونقواه ليقولوا لهم عزة إلي وفت عزة قواه وقيل ما ينسمى فيها قصدي لآيهين الذين يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم ونقصدي ولا أمباو ونتفت عزة كفتية مكفار أوان وناسر ونتفت عزة كفتية مكفار ونجي كومبا كومبا ناو إلا وفت عزة ونعشر مياو ونوري بشواو كما في البصن الله سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين حتى آية 139 يا سورة النساء الذين يتخذون الكافرين أولياء ولأماو ونوفن مكافين كواني مرسكي واو بفينز من دون المؤمنين وثواث وإسلام أي بتغون عندهم العزة كيف ونكاف عزة كتفاو بيومانا بجزاء وناشنا ناو ونقل كسهوديانا المكفار ونوسيدية مكفار ولهم لقوا زور نقوا هجوم إسلام ونكاف عزة كتفاو وإن العزة لله جميعا وإن عزة يسمي الله kwa pia wanikasema wameambiwa hawa ambao wanajikomba komba na makafiri wakawacha waislamu wenzao wakawa na hujumu waislamu wenzao wakiwa sambamba na makafiri alwahim katika athari za imani juu ya jina hili la Allah la al-Aziz kwamba tunatakiwa kutafsiriza kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu izza yote na nguvu zote ni zake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala وكلما كان العبد اعظم تحقيقا لذلك انا كما الشيخ عبد الرزاق ناكلا بالامباجو انجا تتقوى انا احققش سنه مسingi هو وكذلك فمولاه وكيمليه انapopata na shida na matatizo kumkimbilia mola wake anapotaka ulinzi na himaya akamtaka mola wake anakimbia katika upande wa mola wake ili amkinge ala tafti'iza kwa mula wake kila bila ambado mdi ata uhakiki msingi huu mama lidhalika kara nailuhu lidhizza amkani ndivyo kila ambavyo matarajio ya kupata izza yanakuwa amkan, yana matunika zaidi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul munafiqun aya ya 8, walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izza ni ya Allah, izza ni ya mtume, izza wa taqata wa umini, kuwa muumini wa kweli, kimbilia kwa Mola wako, nyenyekea kwake, omba himaya kwake, dhalilika kwake, basi utapata izza. Walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Tayeb, jina ni jina la Allah la al-aziz. Tunaona kwamba jina hili la Allah la al-aziz lahu al-izza bi jami'i ma'aniha, na tukasema kwamba maana ya izza hurejea katika maana tatu: izzatu al-quwwa wa izzatu al-imtina' wa izzatu al-qahri wal-ghalaba. Naam. إن الله كان عزيزا حكيما دعاء يتبع الكتاب قلت سنة جنرى الحكيم لجوة جنرى الله الحكيم جنحيل إلى الله لا الحكيم لنكوجة قد القرآن مارا جنازو كريمية مية موجة كما في جنرى الله على عزيز mara nyingi anakuja pamoja huwa al-azizul hakim au huwa al-azizul hakim, mara nyingi katika Qur'an huja akiwa yamefuatana yameshikana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-an'am aya 18, wa huwa al-hakimul khabir, na yeye Allah ndiye hakim al-khabir mwingi wa habari. وقال تعالى في سورة البقرة 228، والله عزيز حكيم. الله أنا عزيز، أنا عزة حكيم، من يكون تمام بمهلفات. وقال تعالى في سورة النساء آية 26، والله عليم حكيم. Allah ni mwingi wa ilmu, alim, hakim. Na kusema katika suratul Nisa aya 130, wa kana Allahu wasi'an hakima. Wote tutakuja kuona maana yake huko mbele. Wasi' alim, tulishaliona, tumshalisoma jina la al-alim. Khabir, tumelisoma khabir, al-khabir tulisoma al-latif al-khabir. Naam, jina hili la al-hakim ni sambamba na jina la al-hakam. Kama tulivyoona kuna majina yanashikana: al-qadir, jingine al-muqtadir, la tatu al-qadir al-muqtadir, la tatu al-qadir القادر المقتدر القدير العلي تليونا فيها العلي الاف تقسم عن الجنين العلي جينا الله العلي الأعلى سبحان سبح اسم ربك الأعلى العلي سنبام بأيك الأعلى نساتو ambalo linakuja mara moja tu kwenye Qur'an. La tatu sambamba na haya mawili ni asoma yote haya: al-muta'ali al-muta'ali al-muta'ali. Tayeb, kwa al-hakim sambamba yake jina la Allah la al-hakam al-hakam. Na jina hili la Allah ambalo litukufu al-hakim limajulisha ala thubuti kamali al-hukmi lillah wa kamali al-hikma, Jina hili tukufu la Al-Hakim linajulisha juu ya kudhibiti kwa ukamilifu wa hukumu za Allah, kwamba hukumu zake ni kamilifu, huwezi kusikia dosari. Linajulisha hivyo. Lakini pia hilo hilo jina la Al-Hakim linajulisha juu ya ukamilifu wa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Jina la Allah la Al-Hakim dalun ala thubuti kamal al-hukm billah wa kamal al-hikma. Linajulisha juu ya kuthibiti kwa ukamilifu wa hukumu za Allah na hikma za Allah, kwamba Allah hukumu zake ni kamilifu, hal kadhalika hikma zake ni kamilifu. Anayoyafanya katika anayoyafanya katika afaalu Allah yamefanywa kwa hikma kamilifu. Ameijua hikma hiyo, aliyejua, hakuijua hikma hiyo asiijua, lakini halitokei lolote isipokuwa kwa hikma ya Allah Al-Hakim. Ndio sahihi. Ama ukamilifu wa hukumu, ama ukamilifu wa hukumu uliotokamana na jina hili la Al-Hakim, fabithubuti anna al-hukma lillahi wahdahu yahkumu baina ibadihi bima yasha. Ule ukamilifu wa hukumu zake ni kule kuthubutu kwamba hukumu za Allah ni zake yeye tu, na ndiye anayehukumu baina ya waja wake. Huu ndio ukamilifu, kwamba hakuna mwingine anayeweza kuhukumu baina ya waja wa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu yake ni kamilifu mpaka akawa hana mwenza katika hilo, Allah subhanahu wa ta'ala anahukumu baina ya waja wake kwa yale anayoyataka yeye, anatoa hukumu. Wayaqdi fihim bima yurid, na anapitisha kwa waja wake ayatakayo, anapitisha qada kwa waja wake ayatakayo. La radda li hukmi, hakuna anayeweza kuzuia hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu ya Allah kama tutakavyoona huko mbele zimegawika katika magawanyo makuu mawili. Kuna al-hukmu al-qadariyu, na kuna al-hukmu al-shari'iyu. Hukmu za kiqadar na kuna hukmu za kisharia. Tutaona katika maneno ambayo tutayasoma kumbele insha Allah. Hukmu za kiqadar mfano wake ni hii, vipi? Ni yale anayopitisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kiqadar kwa waja wake. Amehukumu hivyo, amehukumu subhanahu wa ta'ala jamii ya Waislamu wafe wakiwa wameunguliwa na nyumba, ameshahukumu. Hukmu qadari la radda li hukmi, hakuna anayeweza kuizuia wala kuirudisha hukumu hiyo. Yeye ni hakim kwa kuwa imethibiti hukumu yake kwa waja wake. Hukumu yake vipi? Ana hukumu baina ya waja wake. Huyu akifanya hivi, huyu afanye hivi, huyu ni hakim, ameweka hukumu baina ya waja wake. Nafahamiana vizuri hapo? Yeye ni hakim, yaqdi fihim bima yurid, anawekea kadhaa waja wake na qadar kwa yale anayotaka yeye, na wala hakuna anayekuwa hakuna ambaye ana uwezo wa kumzuia hukumu hiyo na qadaa hiyo ya Allah na qadari hiyo ya Allah ifikie, wala muaqiba liqadaa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kwa kuwa yeye ni ahkamul hakimin, hakuna ambaye ana uwezo wa kuzuia hukumu yake. Kwa nini hakuna? Yeye ni ahkamul hakimin. Kama wapo wenye kupitisha hukumu, yeye ni ahkamul hakimin. Naelewa? Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-an'am aya ya 114, afa ghayra Allahi abtaghi hakama hivi, asiyekuwa Allah asiyekuwa Allah mimi ni mfanye kuwa ndiye hakimu, nihukumiwe kwa asiyekuwa Allah? Hakuna wa kunihukumu mimi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uhakamu ilayhi wa ataqayyadu bi awamirihi wa nawahihi. Asiyekuwa Allah mahkumun alayhi, kila asiyekuwa Allah yeye anahukumiwa na hukumu za Allah, si hakimu. Na wale mahakimu wanaitwa mahakimu katika mahakama za Kiislamu, wanaitwa mahakimu kwa kuwa wanahukumu kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kila asiyekuwa Allah ni mahkumun alayhi, si hakimu. Afaghayra Allahi abtaghi hakama, asiyekuwa Allah ni mfanye kuwa ni hakimu mimi? Kuna kwengine napohukumiwa zaidi ya kwa Allah, nikajifunga na amri zake, nikatekeleza amri hizo, nikajiepusha na makatazo yake, asiyekuwa Allah yeye ni mahkumun alayhi, si hakimu. Mwisho aya anasema wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala, na yeye Allah ambaye ndiye hakimu mimi kuhukumiwa kwake, hakimu kwa kuwa anaika hukumu, ndiye aliyeteremsha kitabu mufassala ambacho kimewekwa wazi, ndani yake kuna halali imewekwa wazi, ndani yake kuna haramu imewekwa wazi, ndani yake kuna hukumu za kisheria, hukumu za kisheria zinazozungumzia misingi ya dini na matawi ya dini. Hapa nathibitisha kwamba Allah yeye ni al-hakam, hapa ghayra Allah abtaghi hakama, kama hakuna mwingine al-hakam zaidi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika suratu al-A'raf aya 87 anasema wa huwa khairul hakimin, na yeye ndiye mbora wa mahakimu, mbora wa mahakimu ni Allah. Haya ni maneno ya Nabiullahi Shuaib, Allah ameyataja katika suratu al-A'raf baada ya kuanza kuwaambia watu wake wala taq'udu bikulli siratin tu'idun watasudduna an sabilillah من آمن به يتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالله أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. كما تنقول ينبغي المؤمن لتقوى اليمين ليتملزوا نارا, kama miongoni mwenu kuna kundi ambalo limeamini niliyotumwa nayo na kundi jingine halikuamini, basi subirini mpaka pale Allah atakapohukumu baina yetu. Wa huwa khairul hakimin. Aya 87 sura Al-A'raf. Na katika suratu Al-An'am aya 57 Allah anasema ilal hukmu illa lillah, hakuna hukmu isipokuwa ni ya Allah tu. Na anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Kahf aya 27, wala yushriku fi hukmihi ahada. Baada aya hii juu yake nitangulia aya walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, wakaa katika pango lao miaka 100 sinin 300, wakazidisha miaka 9. Kuli llahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Ma lahum min dunihi min waliyyin, wale ashabu lkahfi hawana walii wengine wa kuwanusuru na kuwatetea zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hashirikishi Allah katika hukumu yake, hamshirikishi yeyote, hukumu ni yake yeye tu, hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. Iwe ni hukumu ash-shar'i, hukumu shar'i ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremshia mitume, akaiteremshia vitabu, hiyo ni hukumu shar'i. Hukumu shar'i yale tunayokuta katika Qur'an, tunayokuta katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo hukumu hiyo ni hukumu al-qadari, yale anayoyapitisha Allah qadaa na qadar kwa waja wake. La yushriku, hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. Si hukumu al-qadari wala si hukumu shar'i. Na ndio maana mahakimu wanahukumu kupitia hukumu isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaitwa ni katika ru'us at-taghut, vinara vya matawaghut. Matawaghut, matawaghit wako wengi, viongozi wao ni watano. Matawaghit kama alivyosema Sheikh Muhammad rahmatullahi alayhi, wat-tawaghit kathiruna, matawaghuti ni wengi, wa ru'usuhum khamsa, viongozi wao ni watano. Wa kwanza wao ni Iblis, wapili wao mudai ilmu lghaib, mwenye kudai anajua ilmu lghaib. Wapiga ramli ni katika viongozi wa matawahut, piga ramli viongozi wa matawahut. Alkadhalika anawaita watu kumwabudu, anawaita watu kumwabudu. Alkadhalika ameabudiwa badala ya Allah akawa ameridhia ile ibada, wala kama hakuwaita watu pia anaabudiwa na yuko radhi na hiyo ibada, na yeye pia ni katika ruusu tawahut. Alkadhalika alladhi yahkumu bighayri ma anzala Allah, anayehukumu watu kupitia hukumu isiyokuwa ya Allah, ziwe ni hukumu za mahakamani, mahakama za kitaghuti, au hukumu za ada na jadi. Kwa kosa lilolifanya kwa jadi yetu tunakuhukumu uchinje mbuzi, hawa ni viongozi wa mataghuti. Naam. Allah anasema wala yushriku fi hukmihi ahada, hamshirikishi yoyote katika hukumu zake subhanahu wa ta'ala. Huwa al-hakim laysa li ahadin an yuraji'a Allah fi hukmihi kama yuraji'u an-nasu aw kama yuraji'u an-nasu ba'dahum ba'dha fi ahkamihim, hakuna yeyote ambaye atarudi kukata rufaa katika hukumu ya Allah aliyoipitisha, kama vile ambavyo watu hurudiana wao kwa wao katika hukumu wanazozipitisha. Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala haikati rufaa. Kwa nini yeye anasema la mu'aqqiba li hukmi, hakuna anayerudi kuomba rufaa au kukata hukumu au kupinga hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa ameshahukumu. Wa huwa sabiul hisan, wala hakuna mwenye kurudisha hukumu ya Allah, wala hapatikani mtu huyo, halipo hilo katika hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuthibiti kwa hukumu ya Allah, kama Allah yeye ana hukumu kwa kuwa ni hakim, kuthibiti hukumu kwa yeye Allah kwamba yeye ndiye anayeka hukumu, Allah yeye hakim, jambo hili ndani yake hufungamanisha kupatikana kwa majina mengine yaliyokuwa mazuri sana na sifa nyingine zilizokuwa juu. Baadhi ya majina ya Allah yanameza majina mengine. Allah yeye kuwa ni hakimu. Hakimu kwa maana ngapi? Kwa maana ngapi? Ah? Kwa maana mbili, maana ya kwanza hukumu yake al-qadariyu, hukumu al-qadari. Maana ya pili hukumu shar'i. Sawa? Kwa maana nyingine hakim kwa maana ana hikma. Tunasema hivyo. Hakim kwa maana ana hikma. Sabina hila al-hakim inajulisha juu ya mambo makuu mawili. Juu ya hukumu ya Allah, ambayo hukumu ya Allah itaelewajika magawanyo mawili, hukumu al-qadari wa hukumu al-shar'i. Pia inajulisha juu ya ukamilifu wa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kudhibiti kwa hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala kuna kungamanisha ndani yake kupatikana kwa majina mengine yaliyokuwa mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu. Hivipi? Wanasema al-ilmu hawi hakimu, hawi hakimu anaweka hukumu ila yule ambaye ni samian, mwenye usikivu. Hawi hakimu ila yule ambaye ni samia, ambaye anasikia. Hawi hakimu ila yule ambaye ni basir, anaona. Hawi hakim ila yule ambaye ni alim, anajua. Khabir, mingi wa khabari ya kuvijua vyote vya juu na vya chini. Hawi hakim ila yule ambaye mutakallima, ana uwezo wa kuzungumza. Mudabbira, mwenye kuyaendesha mambo. Kwa jina la Allah al-Hakim ndani yake yanapatikana haya: Samir, Basir, Alim. Sifa Allah mutakallim, zungumzaji. Allah wetu anazungumza, na hii ndio akida ya Sunna al-Jamaa. Anazungumza. Qur'an ni maneno yake. Ushahidi amesema mwenye kwa Qur'an. Wa in ahadun min al-mushrikin at-tajarata fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Kitokea yote katika washirikina Muhammad kaja kwako kuomba hifadha na amani, mpe hifadha. Mlinde. Ili ayasikie maneno ya Allah. Hata yasmaa kalam Allah. Kwa hiyo hizi ni sifa za hakimu. Tuseme hakimu hawa, kama hakimu hawa hawana usikivu, hawaoni, hawazungumzi, hawajui. Allah anaweza akadanganya? Sababu kuna mtu kamdanganya hakimu Allah yupo? Mahakimu hawa baada gani wakasimama mashahidi wenye shuhuda wa uongo wakamdanganya? Mudabbir hawa hawaendeshi mambo, anaendesha mambo ya ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika haya tuliyosema hapa punde, wanasema al-ilmi fi hadha ibtalun, katika hili kuna kubatilishwa suala la kujaliwa hukumu kwa asiyekuwa Allah, kwamba naye ni hakimu anaitwa hukumu. Kwa sababu hukumu haiwi, hukumu ya hakimu, hakimu hawi, isipokuwa yule ambaye ana ukamilifu wa hizi sifa ambazo tumezitaja, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana anayehukumu kwa hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala akaambiwa anakinzana na Allah, ni twaghuti, ni mungu mwingine anayeabudiwa badala ya Allah. Sababu hawi hakim ila mwenye sifa hizi, na hizi sifa hazipo kwa wanadamu. Kwa kama hazipo kwa wanadamu, fi hadha ibtalun lija'ali al-hukm li ghayri Allah li'anna al-hukm la yakun illa li kamil as-sifat, hukumu haiwi isipokuwa kwa aliyekamilisha sifa, yule ambaye mambo yote yako mikononi mwake, yule ambaye biyadihi atasarruf, anatasarruf namna anavyotaka. Na ukisoma Qur'an hata tunapozungumzia hukumu, utaona kwamba hukumu Allah kaielimeza kwake tu. Mfano katika sura Ghafir aya 12 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. مَنْزُ آيَةً لَنْذَالِ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. نَمُلَ وَاسُ إِلِي مُحَمَّدُ أَنَا أُمَّا أَكِتَكَاتُ نَيَلِي أَنَيْتَبُوَ أَتَكَالُ. Mola wako Muhammad yakhluqu ma yasha. Ukielewa hayo ujue tutakuja kumtoa hakimu. Kwa nini? Hakimu haumbi. Hizi ni mwanzo wa aya hii. Falhukmu lillahi al-aliyyi al-kabir juu ya. Hii kwenye aya 12 kwenye aya ya 11. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Na mola wako Muhammad anaumba anayoyataka yeye. Huyu kampa mbinguni mingi, huyu kamtoa kiwete, yule kamuumba na macho mawili, yule kamtoa na jicho moja, yule kafanya kadha, yule kafanya kadha, yule atembei, yule iko pale pale kitandani. Yakhluqu ma yasha. Nyoka huyu ana kitu moja, kuna nyoka na vitu viwili, kuna nyoka na vitu viwili vitatu. Yakhluqu ma yasha, anaumba anayotaka yeye kwa mashia na kwa matashi yake. Wayakhtaru, na anachagua anachotaka yeye. Hapa Sheikh Saad anasema bi ikhtiyari man yakhtaruhu wa yakhtasu, anamchagua yule anayemtaka yeye. Min al-ashkhas, anamchagua mtakaye katika jamii ya watu. Watu ni wengi, lakini kamchagua huyo. Baadhi ya tafsiri ya Qur'an wanasema aya hii wanajibiwa makafiri wa Quraysh waliosema Qur'ani hii kubwa apewe Muhammad, si bora angepewa mmoja katika watu wawili. Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim. Sura az-Zukhruf. أو تياش نعم آية 31 سورة الزخرف. وقالوا وقسيما يعني كفار قريش لولا نزل هذا القرآن أزوري اليوجي لو يشوش قرآنه على رجل من القريتين عظيم جو يا mtu ambaye yuko katika vijiji viwili vitukufu unajikusudia Makka na Taif. Bora angepewa yule mtu wa Makka ambaye ni عظيم au angepewa yule mtu wa Taif ambaye ni عظيم wao. Wa Makka walikuwa kimkusudia Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira Makka mtukufu wao katika sanadidi Quraysh vimbunge vya Quraysh. Al-Walid ibn al-Mughira na Taif walikuwa kimkusudia Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi kuna khilaf kwa wanazuoni juu ya kuwaainisha hawa watu. Haya amesema al-Imam Qatada na wengineo katika wafasiri wa Qur'an. Na Imam Mujahid na wengine wakasema anakusudiwa Makka Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a huyo ndio wa Makka anayekusudiwa, si Wali. Na Taif anakusudiwa Umair ibn Abd Yalila bin Abd bin Kulal al-Thaqafi. Al-muhim wao wakawa wanasema maneno haya, laula ruzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Allah sema ahum yaqsimuna rahmat rabbi, wa huwa ndio anaogawa rahma za mola wako Muhammad. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, mola wako anaumba anachotaka. Wa yakhtar, na anamchagua amtakaye, yeye akamchagua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhtar, na anachagua katika zama, hauchagua wakati wa mchana kuwa ni wakati wa dhuhur, kachagua kwamba Lailatul Qadr ameiweka katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo anachagua katika nyakati, anachagua katika maeneo, amechagua kile kitanda cha ardhi ya Maka kuwa ni ardhi takatifu kuliko ardhi zote, na kipande kile akakichagua kuwa anakipenda kuliko vipande vyote vya ardhi. Yakhtar min al-ashkhas wal-awamir wal-azman wal-amakin, na kwamba hakuna mwingine ambaye atakuwa na amri wala kuchagua lake. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله تعالى عما يصفون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله تعالى عما يصفون. وربك يعلم ما تكن صدورهم اي الاقوات نملاك محمد اللي انا يجوا يلي يلتشكمانا katika vifua vyao na yale wanayofanya kwa dhahir. Na Mola wako ndiye anayejua yale walioyaficha katika vifua vyao, chuki zao dhidi yako Mola wako anaijua. Chuki ya makufaru dhidi yako Muhammad Mola wako anaijua, na yale wanaoyadhihirisha pia Mola wako anayajua. Wama min ghaibatin fi samawati wala fil ardh, bana aya hii naisoma ni aya ambayo iko chini yake, fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Ni aya katika sura Ghafir, naisoma mimi ni katika sura Al-Qasas. Naam, lakini ma'al shahid hukmu ya Allah al-ali ambaye ana ulumu al-mutlaq, ana ulumu al-dhat, ana ulumu al-qadar, ana ulumu al-qahr wal-ghalaba, ambaye ana sifa hii ndiye ambaye anahukumu. Je, mwanadamu ana ulumu dhat kwamba dhati yake iko juu? Hapana, dhati yake haiko juu, wewe uko chini katika ardhi, dhati yako iko juu. Sababu juu yako kuna viumbe wengine, juu yako kuna hewa, juu yako kuna mbingu, juu yako kuna malaika. Kwa hiyo bado wewe huna ule ujuu ulumu mutlaq huko nao. Na tukisema Jibril ambaye yuko juu, tunasema juu yake kuna mwingine katika jumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna sidratul muntaha, mkunazi. Kwa hiyo bado hastahiki Jibril kuwa hakimu juu ya mkunazi. Kuna saqf, saqful makhluqat, dari la viumbe zote ni nini? Ni arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Na juu ya arshi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya Allah hakuna kitu. Huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin. Mtume anatafsiri adh-dhahir, maana yake laysa fawqaka shay, juu yako hakuna kitu. Kwa huyu ndiye mwenye al-ulum al-mutlaq, ujuu wa mwisho kabisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmu ni ya yule ambaye ana ulumu al-mutlaq. Asiyekuwa na al-ulumu al-mutlaq si hakimu, na akijidhesha vazi hilo basi amevaa vazi la Allah subhanahu wa ta'ala. Tahut, kwa nini tahut? Anakinzana na Allah katika kuweka hukumu, na hakuna hukumu isipokuwa ya yule al-ali, na huyu mwanadamu si al-ali. Allah anasema fal hukmu lillahi al-ali al-kabir, na aya inafuata aya 70 ya suratul Qasas, ukisoma pia aya inakuonyesha wazi kwamba hukumu ni ya Allah tu. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu, na yeye Allah. Wa huwa, na yeye Allahu ndiye Allah. La ilaha illa hu, ambaye hakuna mola anayepaswa kuabudiwa kwa watu isipokuwa yeye. Lahul hamdu fil ula, anahimidiwa sifa njema zote za duniani za mstahiki yeye. Wal akhira, na ndiye anahimidiwa akhira siku ya kiyama. Walahu alhukmu, na hukmu ni yake yeye tu. Wa ilayhi turja'un, na kwa yeye mtarejeshwa, aende kuwalipa wema kwa wema waliofanya na waovu kwa uovu waliofanya. Yule ambaye atakuwa hakimu ni mwenye sifa hizi. Haya, anaabudiwa baada ambayo kwamba ni yake yeye tu inayomstahiki, awe anahimidiwa duniani. Na anahimidiwa duniani kwa haya tuliyokuwa nayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Awe anahimidiwa akhira, hakuna atakayehimidiwa akhira zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye kwa yeye tutarejea tulipwe isipokuwa kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hukumu ni yake yeye mwenye sifa hizi. Aya nyingine, suratu Shura aya ya 10 mpaka 12. Tunazungumzia Al-Hakim bado. Tuko kwenye jina la Allah Al-Hakim. Na pia tutaacha kiporo ndio tumalizie wiki ijayo. Kuna mengi katika jina hili. Allah anasema qala mubayinan sifat man lahu al-hukm. Anasema Allah akiwa anabainisha sifa za yule ambaye ana hukumu. Dhalikum Allah, huyo hakim aliyehukumu kwa hukumu hii ni Allah. Rabbi alayhi tawakkalt, ndiye mola wangu mlezi aliyeniumba, anayenimiliki, anayetasarraf na mimi namna anavyotaka. Alayhi tawakkalt, kwake yeye tu ndiko ninakokutegemea. Wa ilayhi unib, na kwake yeye Allah ndiko ninakurejea. Fatiru samawati wal ard, hizi ni sifa za ambaye anahukumu. Fatiru samawati wal ard, ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Huyo ndio hakimu. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, amekujalieni nafsi zenu wenzenu ni wanawake. Wa min al-an'ami azwaja, na amejalia wanyama nao wako aina mbili, wa kike na wa kiume. Yadra'ukum fihi, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, lahu maqalidu as-samawati wal ard, yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli shay'in 'alim. Anayesifika kwa sifa hizi, dhalikum, huyo aliyehukumu hukumu hii ni Allah, ambaye mimi kwake yeye nategemea, ndiye mola wangu mlezi, muumba mbingu na ardhi, amekuumbeni nyinyi jinsia mbili, wanyama jinsia mbili, hana mfano wake, ni msikivu muoni. Lahu maqalidu samawati wal ard, funguo za hazina za mbingu na ardhi zake yeye. Yabsutu rizqa liman yasha, humkunjulia rizqi ya mtakaye. Wa yaqdir, na humfungia na kumzuidia katika rizqi ya mtakaye. Innahu bikulli shay'in alim, yeye juu ya kila kitu ni mwingi wa ujuzi nacho. Hizi ni sifa za hakimu. Kuja kuendelea bismillahir karim, yasoma yabakia yanayoambatana na jina hili la Al-Hakimu Al-Hakamu Allah subhanahu wa ta'ala katika darsa lijalo. Walhamdulillahi rabbil alamin.